9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het lukt minderjarigen nog altijd om sigaretten te kopen. En het conflict in Kashmir escaleert na beschietingen over en weer. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. India en Pakistan hebben vanwege die beschietingen een deel van hun luchtruim nu gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt dat er 2 vliegtuigen van de Indiase luchtmacht boven Pakistan uit de lucht zijn geschoten. Volgens een legerwoordvoerder is een piloot daarbij gearresteerd. In de verklaring laat het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het land van zijn recht gebruik heeft gemaakt om zichzelf te verdedigen. Vanaf India's grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd die huizen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. En daarbij zijn, volgens Pakistan, 6 burgers gedood. Voorafgaand aan zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Amerikaanse president Donald Trump handelsakkoorden met Vietnam gesloten ter waarde van $21 miljard. Vooral de Amerikaanse luchtvaartindustrie profiteert van de orders. Vietnam heeft onder meer 110 Boeings besteld. Aan het begin van de middag staat in Hanoi de ontmoeting tussen Trump en Kim gepland. Ze spreken elkaar eerst 1-op-1, daarna schuiven ook adviseurs aan. Er wordt gesproken over ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het is de 2e keer in een jaar tijd dat de 2 leiders elkaar ontmoeten. Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw op de verbindingsweg naar de A10 terecht is gekomen is niet duidelijk. Volgens de politie was ze ergens van onder invloed. De Australische kardinaal George Pell moet de gevangenis in totdat hij op 13 maart zijn straf hoort. De rechter heeft zijn borgtocht ingetrokken. De kardinaal is veroordeeld voor het misbruik van 2 13-jarige misdienaars. De 77-jarige Pell was een van de machtigste mannen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. George Pell is de hoogste katholieke geestelijke die ooit is veroordeeld voor misbruik. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft inmiddels 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond, omdat hij meer invloed wil hebben op het beleid. De coalitiepartijen, PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Het weer, het is opnieuw lenteachtig met maxima van 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Met een graad of 11 wordt het ook koeler, maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er is vooral nog veel vertraging door ongelukken. Maar de ochtendspitsfiles die zijn echt wel opgelost. Maar op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat nog file bij de Van Brienenoordbrug, 7 kilometer na een ongeluk met meerdere personenwagens. Staat file vanaf Zwijndrecht, maar de rijbaan kan elk moment weer worden vrijgegeven. A59 Zonzeel richting Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En de N36 Ommen richting Almelo is dicht bij Almelo Noord na een botsing. Al het verkeer gaat er langs via de af- en oprit. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Huh? Joh, ik heb gewoon 1 bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Hey, wil jij ook de beste zijn, zoals nog nooit iemand was? Bij bol.com vang je alleen vandaag Pokémon-producten met tot 25% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg, om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters, maar gewoon met 1 bureau dat vrij denkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Het NOS Radio 1-journaal. 9:06 is het. Het lukt minderjarigen in de helft van gevallen altijd nog om sigaretten te kopen. En dat is tegen de regels, dat mag niet. De onderzoeksredactie Tabak heeft dat onderzocht. Dat is een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. En Marcel Metz is daar de hoofdredacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie dan precies onderzocht? We hebben dat gevraagd aan de Universiteit Twente. Daar hebben ze ervaring met dit soort onderzoek. Om dus mystery shoppers aankooppogingen te laten doen in verschillende sectoren. Dus dan ga je naar supermarkten, naar de horeca, naar cafetaria's, benzinestations, om te kijken of dat lukt. En dat is gebeurd. Er zijn 200 van die pogingen gedaan in 2 provincies. En daaruit blijkt dit. En is het zo, want als ik in de rij sta bij de supermarkt, ik moet zeggen, die jongens en meisjes achter de kassa, die vragen keurig aan, als ze ook maar enigszins het idee hebben dat dat een te jong iemand is, naar een ID. Maar dat gebeurt dus niet overal kennelijk. Nee, dus deze mystery shoppers zijn geselecteerd. Die zijn 17-jarigen, of ze zien eruit als 17-jarigen. En dus zijn middelbare scholieren. En dus in ieder geval op zo'n leeftijd dat je dan naar zo'n ID zou moeten vragen. Nou, dat gebeurt dus niet altijd. Dat gebeurt maar in 2/3 van de gevallen wordt er dan naar gevraagd. En in 1/3 dus gewoon niet. En zelfs als er dan naar gevraagd wordt, dan wordt het soms toch gewoon verkocht. Want ik zei het als supermarkten dus, maar is het daar dan waar het misgaat? Of is dat dan vooral in de horeca? Nou, de supermarkten zijn eigenlijk doen het eigenlijk relatief gezien het beste. Met ongeveer 70% van de gevallen waarin ze dus dan niet verkopen. Dus 30% wordt wel verkocht. En dan daarna komen dus de tabaks- en gemakzaken, zoals dat dan heet. Daar gaat het weer wat slechter. Daar is het 65%, horeca 43%. Maar de tankstations en de cafetaria's met 38% en 30%. Dat is dus, dus de weigeringen, die zijn daar het beperkst. Dus dat betekent dat je daar de grootste kans loopt om te kunnen kopen. Nou was de staatssecretaris die hierover gaat, Paul Blokhuis, eerder nog redelijk enthousiast over de resultaten. Hij zei van het lukt minderjarigen steeds minder vaak om aan sigaretten te komen. Heeft hij dan verkeerde cijfers? Het punt is dat er dus eigenlijk geen onafhankelijke cijfers zijn. Dit is eigenlijk het eerste onafhankelijke onderzoek dat in de afgelopen 4 jaar is gedaan. En dat komt eigenlijk omdat de industrie heeft verwarring gezaaid door zelf met controles te komen. Die hebben een eigen bureautje op een gegeven moment opgericht. En die zijn toen met cijfers gekomen. Maar dat waren aangekondigde bezoekers. Dus die gingen ook met mystery shoppers dat doen. Maar van tevoren kondigden ze dat aan. Dus heel erg mystery was dat niet meer. En toen sprongen die cijfers omhoog, logischerwijze, omdat een gewaarschuwd mens natuurlijk voor 2 telt. En dat heeft denk ik een beetje in de politiek en misschien ook bij de staatssecretaris het beeld gezet, nou het gaat goed, maar dat is dus naïviteit zo blijkt nu. Want als je het echt met mystery shoppers gaat werken, dan is het heel wat minder. En het zou dus beter gehandhaafd moeten worden? Nou ja, in de eerste plaats moet er dus echt serieus onafhankelijk onderzoek periodiek worden gedaan, want anders weet je niet hoe het zit. En dan weet je ook niet wat je moet doen om beter te handhaven en hoe hard dat nodig is. Dus daar moet eerst maar eens een keer wat aan gedaan worden. Goed landelijk onafhankelijk onderzoek. Dank voor de uitleg. Marcel Metz, hoofdredacteur van onderzoeksredactie Tabak. Dit is Tim Knol. Holes in his shoes, holes in his brain, holes in his hand where the money. Alweer van 9 jaar geleden dit, van zijn debuutalbum. Dat heet, heeft lang over na moeten denken, Tim Knol namelijk. Het liedje heet Sam. Het is 9:12. De kritiek van Jan Publiek. Ja, Kashmir is weer helemaal terug in het nieuws. En dat is niet voor niks natuurlijk, want vanochtend ook weer beschietingen in Kashmir tussen India en Pakistan. En daar zijn ook doden bij gevallen. Er zijn vliegtuigen uit de lucht geschoten. En dat klinkt eigenlijk allemaal als oorlog, maar dat woord gebruiken we niet. Dat was Mariska opgevallen. En zij vraagt, ja, vanaf welk moment spreek je eigenlijk van een oorlog? Ja, goede vraag. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En we hebben natuurlijk een buitenlandredactie hier. En die heeft het ook wel een beetje uitgezocht. Het is natuurlijk lastig om het onder één begrip te vatten, maar er wordt gezegd, er is sprake van een oorlog als het ene land het andere land de oorlog verklaart. En tot die tijd moet je een beetje uitkijken hoe je het noemt. En als het specifiek over Kashmir gaat, dan voegt onze correspondent Alette André er ook aan toe. Kijk, in de jaren 90 werd het daar in Kashmir wel degelijk een oorlog genoemd. Toen werd namelijk de grens geïnfiltreerd door Pakistanse soldaten en de oorlog ging erom dat India hen daar weer heeft weggejaagd. Dus ja, in die zin is er daar ook wel oorlog geweest, maar nu zijn het, ja, incidenten noemen we dat nog, denk ik. Nou ja, we hebben daar zo straks ook even met haar over gehad, want het gaat elke dag, escaleert het verder. En ja, de vraag is dus inderdaad, gaat het dan die grens over tot een oorlog worden? Dat hopen we natuurlijk met z'n allen niet. Dus voorlopig gebruiken we dat woord maar niet. En hopen dat we het ook in de kast mogen laten. Dat zou heel fijn zijn, inderdaad. Nou, en dan nog een beetje aan gerelateerd eigenlijk aan de oorlog. Want vanochtend, begin van de dag, begin van het programma, 27 februari, maar dan 86 jaar geleden. En daar vertelde jij toen in het begin van de show het volgende over. En op deze dag in 1933 werd het Duitse parlementsgebouw, de Rijksdag, in Berlijn in brand gestoken. Naar verluid door de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe. Maar daarover is onder historici nog altijd discussie. Nou, luisteraar Tim die merkte op dat dit toch niet helemaal klopt. Volgens hem dan, hij appt, er is nooit discussie geweest of Marinus van der Lubbe de Rijksdag inderdaad in de brand stak. Dat heeft hij gewoon gedaan. Maar begrijp je dat Tim daarbij is geweest dan? Er zijn geschiedenisboeken, Jurgen. Nee, maar goed, ik verzin dit natuurlijk niet zomaar. Ik ben er ook niet bij geweest, maar ik haal dit soort feitjes natuurlijk gewoon heel simpel vanaf het internet. En daar stond dat. Maar misschien kunnen we dat even vragen aan historicus Willem Melging van de Universiteit van Amsterdam. Meneer Melging, goedemorgen. Goedemorgen. Ik las erover namelijk dat Van der Lubbe onmiddellijk daarvoor is aangehouden, ook ter dood veroordeeld. Maar dat onder historici dus wel vraag is of hij het überhaupt gedaan heeft, of hij het alleen gedaan heeft, of dat hij ook hulp daarbij gehad heeft. Nou ja, er is heel lang zijn er verschillende partijen geweest, maar als je goed naar hun bewijs kijkt, is dat eigenlijk allemaal flinterdun. Hè? De nazi's gaven natuurlijk de communisten de schuld. Van der Lubbe was communist, maar wel van een heel aparte secte, niet van de Duitse communistische partij. En omgekeerd gaven natuurlijk de communisten, de nazi's, de schuld dat ze het zelf in brand hadden gestoken. Ja. Maar dat is eigenlijk omdat ze allemaal dachten van, ja, zo'n simpele ziel uit Leiden, hij maakt een beetje verwarde indruk, hè, verwarde lonely wolf, die kan het gewoon niet alleen hebben gedaan. En dat geeft natuurlijk altijd aanleiding tot allerlei wilde complottheorieën. Maar de meeste historici zijn het langzamerhand toch wel over eens dat hij het gewoon gedaan heeft. En dat hij ook een beetje geholpen door de omstandigheden. Het was heel droog, het was koud. Dus ja, dat wilde wel branden. En er is een mooie anekdote over dat hij ook ontzettend hard kon lopen. Hij was atletiek kampioen geweest. Dus dat hij ook door dat gebouw heen en weer kon flitsen en op verschillende plekken het in brand kon steken. Ja. Dus het is een... we hebben de neiging om iets met grote gevolgen, zoals de Rijksdagbrand, ook grote oorzaken toe te dichten. Maar soms is dat gewoon niet zo. Nee. Kan een simpele aanslag zoals dit, iemand de wapens in handen geven om een dictatuur te vestigen. Ja. Nou, we hebben weer wat geleerd zo in een paar minuten. Dank daarvoor. Historicus Willem Melging was dat van de Universiteit van Amsterdam. Dan nog een klein opfrislesje Nederlands tot slot, naar aanleiding van deze woorden van mezelf vanochtend. Het is niet vol te houden zonder subsidie, zegt artistiek leider Joël Bons. Het Nu Ensemble speelt waarschijnlijk in mei haar laatste concert. Ja, en die opmerking gaat natuurlijk over haar, want dat klopt hier niet. Dat merkt een twitteraar op die zich deeltijdlevenskunstenaar noemt. Hij of zij noemt dit nou typisch gevalletje verharing van de taal. Dat vind ik ook wel weer een hele leuke woordspeling eigenlijk. Want het is natuurlijk het ensemble, en dat wist ik ook wel. Want ik heb vroeger een ezelsbruggetje geleerd. Het zijn. Dus in het geval van het moet je daarna zijn. Wist ik ook wel, maar voordat je weet is het eruit en is het een haar geworden. Ik weet wat niet. Hebben we weer ontzettend veel geleerd in deze aflevering van Jan Publiek. Ik zeg, deze rubriek is... waarom is hij nog nooit genomineerd voor een of andere prijs of zo? Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, staan er nog ergens files? Ja, er staan nog wel files, Jurgen. Maar de files die er nog staan, die lossen echt razendsnel op. In het oosten van het land zien we een uitzondering. De N36 om en richting Almelo is namelijk helemaal dicht bij Almelo-Noord. Daar staat nu 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er gebeurde een ongeluk en al het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Jaarlijks zijn zo'n 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld. We lezen daar veel over, we horen daar ook geregeld over in dit programma bijvoorbeeld. Minder aandacht is er voor wat slachtoffers meemaken nadat ze aangifte hebben gedaan. Dan zijn de problemen niet voorbij, want waar kunnen bijvoorbeeld slachtoffers terecht voor hulp? Miranda Hoekstra die weet hoe dat voelt en richt daarom de stichting No Need to Hide op. En Miranda is hier, hartelijk welkom. Dank je wel. Je bent die stichting begonnen vanwege een eigen ervaring. Wil je daar iets over vertellen, wat je hebt meegemaakt? Nou, ik ben zelf vanaf mijn 7e tot mijn 14e seksueel misbruikt door mijn eigen opa. En ik heb daar nog een aantal jaar mee rondgelopen. En op mijn 17e heb ik toch besloten van ik moet hier wat mee doen en ik moet het toch aan mijn familie vertellen. En vanaf dat moment heb ik besloten aangifte te doen. En daarna kwam er zo'n veel op je af. Dat had ik eigenlijk ook nooit verwacht. Maar ook heel veel met de hulpverlening wat misging. Dat ik niet wist waar ik terecht kon. Het was gewoon een hele heftige periode. Het begint er al mee dat je het eerst dus voor jezelf hebt gehouden. Mm-hmm. Toen aan de familie verteld en toen de aangifte gedaan. Ik bedoel, ja. Die familie is eerst daarover gesproken. Dat lijkt me ook al een lastige stap. Ja, dat was heel heftig. Ik bedoel, ik heb het eerst aan mijn moeder verteld. Gewoon thuis op de bank. Wat was de eerste reactie? Ja, van jeetje, dit, ze was helemaal verontwaardigd. Maar ze zei wel gelijk van joh, we steunen jou in alles. Dus en toen is mijn vader erbij gekomen. Die was natuurlijk ook geschrokken. Uiteindelijk bel je wat meer familie op. Nou, en iedereen natuurlijk. Ja, want het gaat om je opa. Iedereen helemaal in shock. Dus dat was de eerste paar weken. Dat was echt... En die aangifte doen, hoe ging dat? Want daar hoor je ook altijd allerlei verhalen over. Hè? Dat er ook wel eens ontmoedigd wordt van wil je dit wel echt doorzetten? Want er komt een hele hoop achterweg. Nou, mijn aangifte heb ik juist als heel positief ervaren. Je hebt wel eerst ook een informatief gesprek waarin ze met je gaan bespreken van nou, als je aangifte doet, hier moet je op voorbereid zijn. Dit is hoe het proces verder kan gaan. En je krijgt ook nog bedenktijd van ongeveer 2 weken. En uiteindelijk toen het aangifte had ik dan met 2 vrouwelijke rechercheurs. En die waren me echt steeds op mijn gemak aan het stellen. En ik heb dat eigenlijk allemaal als heel positief ervaren. En jij wist ook gewoon zeker, ik ga dit doorzetten, hoe dan ook. Ja, want ik had zoiets, dit moet nu gewoon stoppen. En ik moet nu eindelijk een keer voor mezelf opkomen. Ja. Aangifte gedaan. En dan duurt het natuurlijk een tijdje voordat uiteindelijk dat bij de rechter komt. Want die politie gaat dat allemaal onderzoeken. En, mm-hmm. en dat is precies de periode waar het ook met die stichting van jou over gaat. Ja, want je hebt eerst een half jaar heeft de politie tijd om onderzoek te doen. Vervolgens heeft de officier van justitie heeft ook nog een half jaar om onderzoek te doen. En dan moet er nog gekeken worden van nou, kunnen we het nu een rechtszaak maken of niet. Dus in mijn geval duurde het een jaar, maar in sommige gevallen kan het ook nog veel langer duren. Maar inderdaad, in die periode, je mag er met niemand over praten. Ook niet met familie of met vrienden, want dat kan de zaak schaden als dat uitlekt. Dus je voelt je eigenlijk in die hele periode van minstens een jaar voel je heel eenzaam. En in mijn geval is er van alles misgegaan met de hulpverlening die vergeten zijn contact met mij op te nemen. Vergeten zijn? Ja, toen die tijd mijn aangifte was op een vrijdag. En dan ben ik aan het eind van de dag en dan moeten ze je doorbellen naar bepaalde instanties. En dat hebben ze wel gedaan, maar dan mij ingesproken, mijn gegevens op de voicemail. En blijkbaar is nooit die voicemail meer afgeluisterd of Het is niet opgeslagen. Dus zo ben ik eigenlijk uit beeld verdwenen. Zijn ze later achtergekomen. Ja, slordig. Ja, en het gebeurt helaas vaker. En ze zijn er nu heel hard mee bezig om dit soort dingen wel aan te passen. Maar zo gaat er nog best wel veel mis. Maar nog even terug naar wat je ook net zei. Want je zei, dit speelt natuurlijk binnen zo'n familie ook. Er zijn misschien ook nog wel binnen de familie mensen die zeggen, nou, dat kan toch niet dat opa dit gedaan heeft. Die jou met de nek aankijken. Gebeurde dat of niet? Het zijn wel een paar mensen, maar dat zijn niet echt gelijk echt naaste familieleden van mij. Ja. Want je zei, ik voelde me eenzaam, omdat je er met niemand over kan praten. Ja, intussen word je zelf denk ik ook gehoord als getuige. Mm-hmm. Dus je moet het verhaal ook nog eens een keer weer vertellen. Ja, klopt. Ja. Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Hij heeft uiteindelijk 3 jaar gekregen, waarvan 2 voorwaardelijk. En hij is eigenlijk afgelopen december weer vrijgekomen. Ja. En je zegt van in die tussentijd, dus op het moment dat die politieonderzoek doet, dan word je eigenlijk ook een beetje aan je lot overgelaten, dus als slachtoffer. Mm-hmm, ja. Daar wil je met je stichting wat aan doen? Ja, want wij willen eigenlijk met de stichting een buddy koppelen aan de nieuwe slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Zodat ze een soort van vertegenwoordiger hebben die weten bij welke instanties je voor welke vragen terecht kunt. Die weet hoe het juridische proces verloopt. En die ook een luisterend oor kan zijn. En daarbij bieden we ook ervaringsdeskundige buddies. Dus ook echt mensen die het zelf hebben meegemaakt. Voor als je daar behoefte aan hebt om daar echt met een ervaringsdeskundige over te praten. Want die snapt precies welke gevoelens erbij komen kijken. Dus op die manier willen wij in die periode daarop inspringen. En die instanties, ik neem aan dat je die na de hand ook nog wel eens daarop hebt aangesproken. Van hoe kan het nou dat ik gewoon niet teruggebeld word en dat dat zo slordig gaat? Ja, klopt. Wat zeggen ze dan? Nou, ze hebben dus mijn geval ook helemaal uitgezocht. En ze vonden het zelf ook heel erg dat het zo is gebeurd. En ik ben nu ook heel vaak met die instanties, hebben we wel eens vergaderingen of overleg om ook echt het beleid zeg maar beter te maken. En ik werk ook nu met al die instanties juist samen, zodat we de hulpverlening in zijn totaal gewoon beter kunnen maken. Dus ik pak niet in principe de hulpverlening af. Ik zorg alleen dat juist iedereen bij de goede plek terechtkomt. En daar zien de instanties de meerwaarde gelukkig ook wel van in. Want je hebt zelf ook een studie gedaan, hè, die nou ja, ook hiermee te maken heeft. Ja, social work. Ik ben nu nog zelfs derdejaar student. Dus, ja. En er gebeurde nog iets geks, want ik begrijp dat er zelfs een tweede rechtszaak uit voortkwam. Ja, klopt. Nadat mijn rechtszaak was geweest, toen werd het natuurlijk publiek. En toen zijn er nog meer vrouwen opgestaan. En die hebben uiteindelijk ook aangifte tegen hem gedaan. En dat was vorig jaar. En daar heeft hij nog weer voorwaardelijke straf ook voorbij gekregen. Oké, ja. En concreet, wat doet jouw stichting dan nu allemaal? Nou ja, we hebben dus dat buddy-project waar we nu mee zijn gestart. We hebben nu 3 cliënten waar we nu mee werken. En voor de rest doen we ook veel aan gastspreken. Zijn we bezig met workshops ontwikkelen. En zo hebben we ook heel veel studenten die we van scholen inzetten, die voor alles voor ons uitzoeken. Dus op die manier zijn we ook wel bezig met preventie. Ja, en zelf afstuderen. Want ik bedoel, dit klinkt ook wel als nog wel een druk baantje erbij zo. Ja, het is ontzettend druk, maar ik merk wel dat ik er heel veel energie kan uithalen. En ik probeer ook in mijn studie er heel erg op aan te passen. Dat ik doe nu bijvoorbeeld een minor forensisch werker, zodat ik ook echt weer in die juridische kant duik. En met afstuderen wil ik ook graag richting de seksualiteit kant gaan doen. Dus zo kan ik het gelukkig wel mooi combineren. Want ik krijg er ook heel veel ruimte voor van school. Ja, goed verhaal. Dank daarvoor hier. En sterkte met alles. Dankjewel. Miranda Hoekstra is dat. En die stichting die zij bestiert, die heet dus No Need to Hide. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen de komende uren. Vanavond neemt de provincie Flevoland een besluit over de komst van een nieuw nationaal park, Nieuwland. Bij het nieuwe park worden de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, Markermeer en de Markerwadden met elkaar verbonden. Als het doorgaat, wordt Nieuwland het op 1 na grootste park van Nederland na de Oosterschelde. De rechtszaak over een fataal ongeluk in Annapallona, waarbij 3 tieners om het leven kwamen, die gaat vandaag verder. De zaak lag gisteren zo'n 3 uur stil, nadat de verdachte en zijn advocaat een wrakingsverzoek indienden. Dat zie je wel vaker in de rechtbank. Dat dan advocaten naar het wrakingsmiddel, het naar huis proberen te sturen van de rechter schrijven. Als een soort beroepsmogelijkheid. Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Wraking is echt alleen maar bedoeld als er heel duidelijk objectief vast te stellen is dat rechters een vooringenomen beslissing hebben genomen. Ja, en dat was er volgens de wrakingskamers. Dat zijn dan weer andere rechters die dit beoordelen. Was dat niet aan de hand? Door de opgelopen vertraging komt het OM dan ook met de strafeis vandaag. In Spanje is het monsterproces bezig tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. 12 Catalaanse politici staan terecht op verdenking van rebellie. Sommigen kunnen 25 jaar gevangenisstraffen krijgen. Het draait allemaal om het omstreden referendum in oktober 2017... waarna de Catalanen de onafhankelijkheid uitriepen. Contact met onze correspondent Rob Zoutberg, want die volgt dat proces natuurlijk. Rob, vandaag een belangrijke dag, want voormalig premier Rajoy wordt gehoord. Ja, belangrijke dag. Hè? En ik ben benieuwd naar een aantal vragen. Kijk, je leest amper interviews met deze man. Hij geeft amper interviews. Hè? Maar hoe keek zijn regering eigenlijk naar dat referendum aan? Meer vragen. Waarom stuurden ze destijds duizenden agenten naar Barcelona toe? En waarom, die beelden ken je ook nog wel, lieten ze mensen die agenten inslaan op mensen die gingen stemmen? Waarom namen ze het regiobestuur over? Nou, dat zijn allemaal vragen die er nog liggen. We horen vandaag ook zijn vicepremier, Soraya Sanz. En dan gaat het steeds om diezelfde vragen. Kijk, het referendum was destijds al verboden door het Hoge Rechtshof. Dus dachten ze nu werkelijk dat die onafhankelijkheid van Catalonië er kwam? Nou, dat zijn allemaal vragen die er liggen. Het proces is nu 2 weken bezig. Hoe ziet het eruit voor de verdachten? Ja, nou, we zijn al een tijdje bezig. Dit is al de 3e week van het proces. Tot nu toe hoorden we alleen die oud-ministers van Puigdemont, de oud-kamervoorzitter, leden van onafhankelijkheidsbewegingen. En zij, dat valt echt op. Ze spreken allemaal in grote openheid over het referendum. En ze noemen dat allemaal, het was een symbolische daad. Het had geen enkele betekenis. Dus ja, dan blijft natuurlijk de vraag over, als het allemaal zo symbolisch was, is het dan voldoende om die mensen straks te gaan veroordelen tot 17 jaar, tot 25 jaar? Dat zijn eisen die er nu al liggen. Zoals ik zeg, het is week 3. Er komen nog honderden getuigen aan. Kortom, Jurgen, het gaat nog even duren. En vandaag dus een belangrijke spreker, Rajoy, de voormalig premier. Rob Zoutberg was dat. Dan nu Guilaine Plag met de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker vanochtend is cultuursocioloog Siri Berends van het Medialab Setup. Dat zij bekijken welke impact nieuwe technologie allemaal op onze samenleving heeft. En we horen natuurlijk vaak doemscenario's van wij worden overgenomen door robots. Zij worden ons. Siri zegt, nou, volgens mij moeten we ook even kijken wat er andersom gebeurt. Want wij gaan ons zelf steeds meer gedragen als machines en als robots. Hoe dat zit, dat legt ze strakjes uit. En verder zijn we gisteren in Tilburg geweest bij het project Football Memories van Willem II. Het is een mooi project tegen eenzaamheid en tegen vergeetachtigheid. Dus oudere heren in dit geval die allerlei mooie herinneringen proberen op te halen, wat ook nog een mooie vorm van hersengymnastiek is. Dus nostalgie en brain training, zo gezegd, bij elkaar. Zo meteen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws, dat krijgt u van Katrien. Ik wens u vast een prettige woensdag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse minister van Economische Zaken en Financiën zegt dat zijn regering niet vooraf is ingelicht over het Nederlandse plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. Toen had de Nederlandse staat al in stilte een belang van meer dan 12% genomen. India en Pakistan hebben vanwege beschietingen over en weer een deel van hun luchtruim gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt 2 vliegtuigen van de Indiase luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. Vanaf India's grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd en daarbij zouden 6 burgers zijn gedood. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven. Het gebeurde toen een illegale goudmijn instortte. Er wordt gezocht naar overlevenden. 13 mijnwerkers zijn tot nu toe gered. De Iraanse president Rouhani heeft het ontslag van zijn minister van Buitenlandse Zaken niet geaccepteerd. Volgens Rouhani is het niet in het landsbelang als minister Zarif aftreedt. Maandag meldde Zarif op Instagram dat hij ermee op wilde houden. Hij gaf geen reden voor zijn vertrek, maar bekend is dat hij onder zware druk stond sinds de VS zich terugtrok uit de nucleaire deal met Iran. Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. Hoe ze daar terecht is gekomen is niet duidelijk. De 21-jarige vrouw raakte door de aanrijding gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, het is opnieuw lenteachtig vandaag, met maxima van 15 graden aan de kust tot 20 in het binnenland. Vanaf morgen is er meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. ADB Verkeersinformatie. Bij Eindhoven is de N2, de parallelbaan, richting Den Bosch dicht. Tussen knooppunt De Hocht en Veldhoven is er namelijk een ongeluk gebeurd. De vertraging in de file daarachter is ruim een half uur. Dus het verkeer vanuit Maastricht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Leenderheide over de hoofdrijbaan, de A2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Duvin, Dupin, Ducalem. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het nieuws van de afgelopen dag is natuurlijk het nieuws rondom Air France, KLM en de actie van de Nederlandse overheid. De Franse regering wist niet van tevoren dat de Nederlandse staat dat belang in Air France, KLM zou nemen. Dat heeft de Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire ook gezegd. Onze spraakmaker vanochtend is Siri Berends, is cultuursocioloog bij Medialab Setup. Jullie kijken wat de invloed van technologie op ons mensen zijn. Siri, welkom. Klopt helemaal, dankjewel. Ja, we hebben dan wel wat over het chauvinisme van de Fransen te zeggen, maar volgens mij is het meer een partijtje arm worstelen wie chauvinistisch genoeg is, of niet? De Nederlandse overheid of de Franse overheid? Ja, zo kan je het wel zien, ja. Ben je er blij mee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, niet, hè? Nee. Volgens mij sta jij meer op het GroenLinks standpunt, wat je straks wel uitgebreider zal verborden, dat we vooral aan het klimaat moeten denken en niet alleen maar aan de economie. Klopt. Voor het mediaforum verwachten wij zometeen tv-maker Erik Nomen. Die zal dan hier verschijnen en straks ook de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Ilse Oppenheer. Maar we beginnen inderdaad met het nieuws waar het al de hele ochtend over gaat. En de stelling in stand.nl is: de aankoop van de aandelen Air France KLM door dit kabinet is een meesterzet. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Een donderslag bij heldere hemel. 12,68%. Koop toch die aandelen. Meer dan 100.000 arbeidsplaatsen en enorme financiële inkomsten van een paar miljard. Een belang dat gelijkwaardig is aan het belang van de Franse staat. Maar wat hij eigenlijk tussen de regels door heel duidelijk zegt is: we vertrouwen het niet. Nou ja, verstandig is geloof ik niet zozeer het woord. Het is wenselijk. De staatsschuld gaat er wel door omhoog. Wie de meeste stemmen heeft bepaald. Ja, het kabinet heeft dus voor 680 miljoen euro aandelen Air France KLM gekocht. Gisteren is het bekend geworden en daarmee is het belang van de Nederlandse staat dus nu 12,68% in het bedrijf. Het hoopt op deze manier meer invloed te krijgen in de holding. De politiek maakt zich al jaren zorgen om de ontwikkelingen binnen Air France KLM. De blauwe trots moet ik zeggen, draait gewoon goed. Maar angst voor meer invloed van de Fransen ligt al tijden op de loer. Zo zou het slecht kunnen zijn als er bijvoorbeeld KLM-vluchten naar Parijs zouden gaan ten koste van Schiphol. Met 680 miljoen had het kabinet natuurlijk ook andere problemen kunnen aanpakken. Investeren in het spoor in plaats van vluchten, groene energie, betaalbare woningen. Maar het kabinet wil niet langer leidzaam toekijken en zegt van: het gaat er niet ook om winst te maken, maar dit gaat erom om banen te consolideren, om routes veilig te stellen. Wat vindt u thuis? Een meesterzet of niet? Vandaar die stelling: het kopen van aandelen Air France KLM door dit kabinet is een meesterzet. Siri, jij gaf al aan van: nou, wat mij betreft hadden ze beter die 680 miljoen in het milieu kunnen stoppen. Bedoel je het zo? Kijk, het is zeker een meesterzet. Het is vooral een meesterzet als je de planeet snel naar de galamiezen wil helpen, zou ik zeggen. Ja, is het zo? De luchtvaart is wel een van de meest vervuilende industrieën. En het is zo'n enorm bedrag. Dat bedrag kan je inderdaad ook investeren in duurzame energie of andere goede milieudingen. Het komt uit een begrotingsoverschot. Hè? Dus het is niet dat het nu geld is wat ergens anders wordt weggesnoept, gaf minister van Financiën gisteren aan. Ja. En tegelijk, dat zegt dit kabinet ook, van: we hebben een klimaatakkoord waar we terug mee bezig zijn. Er komt een vliegtuigbelasting. Dus het is niet dat er helemaal niks gebeurt. Wij zijn wel degelijk nog steeds het groenste kabinet ooit. Dus sommige dingen moet je gescheiden zien van elkaar. Ja, maar ik denk dat allemaal een beetje geneuzel in de marge is. Uiteindelijk gaat het erom dat economische groei en duurzame ontwikkeling gewoon elkaar bijten. En ik denk dat als je echt iets aan de klimaatverandering wil doen, dat je gewoon niet alleen maar een ministerie van klimaat nodig hebt. Want volgens mij bestaat eigenlijk alleen nog maar onze Tweede Kamer is gewoon één groot ministerie van economie. Het gaat alleen maar om geld en groei. ook nu weer, dat ja, ook met Schiphol en met Lelystad Airport. Ik vind dat daar alleen maar daar de focus op ligt. En duidelijk waar jij staat in ieder geval. Op dat het groene standpunt. Niet zozeer een blauw hart, maar dus een groen hart. Ja, klopt. Dat is wat andere reacties er ook bij gaan halen. Biek Nijs bijvoorbeeld zegt: steun aan ziekenhuizen bleef uit, omdat dit private ondernemingen waren. Waarom dan wel de KLM steunen? Omdat het een paradepaardje is. Onzin, vind ik het. Ik snap dat het kopen van aandelen iets anders is als het financieel steunen van ziekenhuizen, maar dit is wel een raar besluit waarvan ik graag zou willen weten hoe dat precies tot stand is gekomen. Old Boys Network wordt er geopperd. Erik Weijers is het volmondig eens. In onze community zit hij. Nu alleen nog hopen dat de Nederlandse staat zich net zo nationalistisch, patriotistisch gaat gedragen als de Franse staat. Anders hebben wij nog niks aan die aandelen. Dat is misschien wel een interessante om ook meteen voor te leggen aan Ytke de Jong, journalist voor de Telegraaf, luchtvaartdeskundige. Ytke, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is ook waar het Wouter de Winter in jullie krant als analyse gaf. Van ja, hoeveel invloed krijg je hiermee nou daadwerkelijk? Nou, vooralsnog niet zoveel. Want de Nederlandse staat moet nu proberen om in het bestuur te komen aan de top. En dat is niet een bestuur dat de dagelijkse leiding heeft. Er zijn een paar jaar geleden zijn er andere aandeelhouders aan boord gekomen en die hebben één bestuurszetel gekregen in een bestuur wat totaal bestaat uit 19 mensen. Mm-hmm. Dus dat moet nu eerst voor elkaar en dan, je bent als aandeelhouder zit je natuurlijk niet op de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus het is een beetje een indirecte manier van aanvliegen, dit probleem, vind ik zelf. En het is ook nog niet gezegd dat Air France hiermee beter gaat lopen. Want daar heeft minister Hoekstra het steeds over. Hè. Air France dat moet concurreren, KLM loopt goed. En dat is hiermee ook nog niet gezegd. Nee. Dus het is een mooie stunt. Maar een stunt, of noem je nu meteen iets op gaat leveren voor Nederland van de een op andere dag, dat vraag ik mij af. Ja, maar het is natuurlijk wel duidelijk een statement eigenlijk ook tegen de Franse overheid. Hè? Van wij laten ons niet zomaar kisten. Wij tellen net zo hard mee en KLM, de Nederlandse tak, telt net zo hard mee als de Franse tak. Moeten we het ook toch meer als een symbolische daad dan zien? Nou, ik denk niet dat het alleen een symbolische daad is. Hoekstra die is zich zorgen gaan maken toen hij het signaal kreeg van de Franse topman Ben Smit dat Elbers niet herbenoemd, KLM-baas niet herbenoemd zou worden. En hij dacht, ja, dit komt gewoon helemaal verkeerd. Straks hebben we helemaal niks meer te zeggen. En straks verliezen we misschien routes. Mm. Dat moeten we niet hebben als Nederland. Dus toen heeft hij maar besloten, het enige wat hij eigenlijk nog kon doen, is gewoon zwaar geschut inzetten en dan maar aandelenbelang kopen. Ja. Want de afgelopen jaren zijn er meerdere malen is er al gekeken naar zo'n soort van constellatie. Maar ja, toen wilde het kabinet het elke keer toch niet. En ze vonden, en Frans KLM was tenslotte een bedrijf. Die moest het zelf maar uitzoeken. Maar ook vanwege de verstandhouding met de Fransen, toch? Sorry? Ook vanwege de verstandhouding met de Fransen. Hoe bedoel je dat? Nou, dat iedere keer, wat ik begrijp ook, is dat er natuurlijk overleggen zijn geweest, ook met Dijsselbloem destijds, met de Franse overheid, en dat er iedere keer groot Frans verzet was. Dus dat daar die er niet op stonden springen dat Nederland zich ook ging inkopen. Nou, ik heb ook begrepen dat daar ook persoonlijke belangen mogelijk een rol hebben gespeeld. Hoe bedoel je? Maar goed, dat is een andere discussie. Het gaat er nu om van wat koopt Nederland hier nu voor. Kijk, ze zou haar invloed nu moeten afdwingen. En de Fransen hebben de afgelopen jaren duidelijk laten merken dat ze eigenlijk niet zoveel trek hadden in Nederlandse bemoeienis. Sterker nog, gisteravond heeft de Franse minister van Financiën dat ook nog eens een keer gezegd. Ja, maar dat is precies wat ik bedoelde. En dat is waarom, wat ik begrijp, Dijsselbloem eerder heeft gezegd, we moeten het niet doen. Maar jij zegt, hij heeft een persoonlijk belang voor Dijsselbloem een rol gespeeld. Begrijp ik dat goed? Nou ja, Dijsselbloem die heeft op een moment op het punt gestaan om te participeren. En toen moest zijn mandaat verlengd worden als voorzitter van de Eurogroep. En de Fransen waren tegen Dijsselbloem. En ik heb toch een aantal bronnen die zeggen van toen is er toch een deal gemaakt. Want de Fransen lieten toen hun verzet varen. Okay. Tegen de herbenoeming van Dijsselbloem. Dus daar is wel gedeeld en gedeeld op de achtergrond. Dat zijn zaken die toen een rol hebben gespeeld. Dan inderdaad, dan is me dat duidelijk waarom je die opmerking maakte. Dan naar de situatie van nu. Hoe het nu tot stand is gekomen. Want het is wel... Tenminste, dat kregen we vanochtend ook veel terug, dat het best een ingewikkelde constructie is hoe het nou werkt. Want de Nederlandse staat had al bijna 6% in het dochterbedrijf KLM. Ja. En dat is dan weer anders dan de 12% die ze nu in de holding als totaal hebben. Hoe zit dat nou? Kijk, de afgelopen tijd is er bekend geworden van die nieuwe topman Benjamin Smit dat hij wil centraliseren. Alles naar Parijs, heb ik vorige week ook over geschreven. En de Nederlandse staat die ziet nu van ja, we hebben alleen maar een belang in KLM. Dus de hele bestuursstructuur verandert. En zij zitten in Amstelveen aan tafel en niet in Parijs. En door dit belang zitten ze straks wel aan tafel in Parijs. Ze hebben niet zo heel veel in de melk te brokken. Mm-hmm. Maar ze zitten er in ieder geval bij. En ze kunnen in ieder geval steeds weer aandacht vragen voor het Nederlandse belang. Ja. En dat zijn dan met name Nederlandse banen en Nederlandse routes. Mm-hmm. Was het nodig als het gaat om Siri Berends, ons spraakmaker, die zei net al van die heeft meer een groen hart. Van het gaat alleen maar om economie tegenwoordig. Maar zeg jij van, nou, dit hadden ze echt wel moeten doen om inderdaad routes en personeel, dus duizenden banen veilig te stellen? Of heeft dat klimaataspect nog wel een randje? Ik volg dit dossier nu een aantal jaren. Ik heb kabinetten eigenlijk nooit zo uitgesproken gezien over KLM. Dat veranderde anderhalve week geleden. Toen hoorde ik minister Hoekstra ineens zeggen dat er mogelijk duizenden en duizenden banen verloren zouden gaan als de centralisatieplannen door zouden gaan. Nou, dat was echt, dat ik dacht van, goh, hier is wel echt iets veranderd. Mm-hmm. En dat blijkt dus nu terugkijkend blijkt dat dus ook. Dus eindelijk is er nu kennelijk een besef doorgedrongen bij het kabinet dat KLM en ook Schiphol, dat die toch wel van belang zijn voor onze economie. En ja, die klimaat, in het licht van die klimaatdiscussie is dat natuurlijk wel heel erg opvallend, hè? Want we zouden alle ballen op het klimaat doen, maar als het nu puntje bij het paaltje komt, blijkt de minister Hoekstra toch ook de hoede van onze banen. Iteke, mag ik jou danken? Jij bent druk. Dat is niet zo gek op een dag als vandaag. Maar dank dat je in ieder geval eventjes in de uitzending kwam. Iteke de Jonge zat, journalist dus voor de Telegraaf en luchtvaartdeskundige. Ondertussen zit Erik Nomer ook binnen. Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vind je het een meesterzet of niet? Want dat is de stelling vandaag, wat het Nederlands kabinet heeft gedaan. Ik denk wel dat het een heel noodzakelijke zet is geweest. Het treurige vond ik eigenlijk nog wel dat er heel veel geld is betaald voor een percentage dat eigenlijk pas over 2 jaar echt gaat werken. Hè? Omdat ze onder de Franse wet natuurlijk heb je loyale aandeelhouders en blijkbaar nieuwe aandeelhouders. En dat zijn wij nu nog, dat laatste. Dus we hebben nog niet zoveel stemrecht als we zouden kunnen krijgen op basis van die aandelen. Maar het is een diepte-investering wat dat betreft. In de toekomst gaan we er zeker profijt mee hebben. En er is misschien wat meer voor betaald dan strikt noodzakelijk was. Maar daar gaat het niet om. Hè? Dat heeft Hoekstra duidelijk gezegd. Het gaat niet om winst maken, maar het gaat om een invloed. Het is machtspolitiek. Te kopen. Daar gaat het vooral om. Er wordt al veel gestemd op de stelling van het kopen van aandelen Air France KLM door dit kabinet is een meesterzet. Al meer dan 400 mensen hebben gestemd. 65% voorlopig is het eens met die stelling. En via de site van stand.nl kunt u natuurlijk nog verder stemmen. We praten ook met Hans Wiegel. Meneer Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen. VVD-prominent, liberaal in hart en nieren. Wat vindt u? Een meesterzet dit? Nou, in ieder geval is het richting alle mensen die werken bij KLM. Zo wordt het gezien als een steun in de rug, hè? Dus dat is een positief punt. Er zitten ook nog wel andere kanten aan vast. En dat is dat de verhouding met Frankrijk zal er niet beter op zijn geworden. Nee. Maar goed, het is wel eens meer zo geweest, dus dat is niet het allerergste. Dan maakt u zich niet zo druk om. Maar de vraag is natuurlijk, ja, wat levert het uiteindelijk op? Hè? Ja. Een hele merkwaardige, of in ieder geval opmerkelijke reactie is de beurs hierop. En daar gaat het aandeel van KLM met 10% naar beneden. Ja, dus dan wordt het niet als een meesterzet ervaren. Het is wel een beetje ingewikkelder dan alleen maar te roepen van het is super. Ja, ja, want maar ik zat te denken van u heeft een enorme liefde voor KLM. U heeft volgens mij alle huisjes gespaard die de KLM uitgeeft. Dus dat er klopt, ik heb ze allemaal. Ja, dus er stroomt blauw bloed door uw aderen, zo gezegd. Dat is waar. Maar ja, er stroomt ook liberaal bloed door de aderen. En dan denk ik, wat wint, zeg maar? Geen staatssteun geven of toch het steuntje in de rug voor KLM? Het is in die zin, vind ik het een absoluut een positieve beslissing. Dat men ook richting de Fransen en van de top van Air France-KLM laat weten. Ja, voor ons is dit buitengewoon belangrijk. En we willen dat die KLM binnen Air France-KLM goed kan opereren. En dat niet van alles en nog wat daar wordt weggehaald en in Parijs wordt verzameld. Ja. Dat wordt nu ontkend dat dat gebeurt. Maar het blijft toch altijd boven de markt hangen. Ja. Hoe beziet u die Frans-Nederlandse verhoudingen? Nou ja, die zijn niet eenvoudig. Die zijn in zijn algemeenheid nooit eenvoudig. Want de Fransen denken altijd in de eerste plaats aan Frankrijk. En de Nederlanders zijn wel eens meer geneigd om pro-Europa te zijn. En dus min of meer aan de leiband te lopen. Ja. En daarom vind ik ook, en dat is een ander positief punt, dat ik ze willen noemen, de actie van minister Hoekstra verstandig. Van wij laten niet over ons lopen. En u moet goed weten, voor ons is de KLM, en in wezen leeft dat natuurlijk in de psychologie bij het Nederlandse volk ook. Voor ons is die KLM en de kansen voor de KLM is van grote betekenis. Ja, dus een gezond stoutje chauvinisme, wat we als Nederlandse overheid nu laten zien. Ja, het kost ook niet eens zoveel, want ze hadden misschien nog beter iets eerder kunnen kopen. Ja, ik wou net zeggen. De koers toch wat lager. Maar ik vind het ook in belangrijke mate een psychologisch gebaar. Ja, dat is het vooral, om invloed, om ook uit te drukken. Ja. Van waarbij wij laten niet zomaar over ons heen lopen. Dat is het punt. Ja, dat is het vooral. Hè. Wat doet dit met de bestuurbaarheid van zo'n bedrijf, zat ik te denken? Want je hebt dus het Élysée wat meekijkt. Dan krijg je nu ook nog Politiek Den Haag. Dus de treffenzaal die over de schouder van Ben Smit meekrijgt. In een bedrijf wat toch al intern aardig verdeeld is. Wordt het niet makkelijker op, hè? Ligt de sleutel in belangrijke mate toch ook in handen van de nieuwe baas van Air France-KLM. En als die er nou voor zorgt dat zijn verhouding met onze Nederlandse directie van KLM, als die verhouding gewoon positief zich gaat ontwikkelen, dat kost natuurlijk altijd een beetje tijd, maar je moet het ook willen. Dat is het kernpunt. Als de top van Air France-KLM, als die moet even, dat gaat de andere telefoon. Ik hoor het, ja. Als de top van Air France-KLM eensgezind is, dan zie ik het wel positief in. Hoeveel telefoons heeft u staan, meneer Wiegel? ik word gek. Ik word gek gebeld door iedereen. Behalve de Franse president, die nog niet. Oh, die heeft nog niet gebeld. Waarschijnlijk met de heer Rutte. Ja, toch wel. Ja, daar zit u niet meer tussen dan, hè? Ja, iedereen moet zijn plaats kennen, nietwaar? Ja, maar ja. U bent vooral bezig met huisje nummer 100. Dat komt dit jaar, toch? Ja, dat is dat mooie kleine huisje. Dat heb ik ook laatst gekregen toen we bij, als de Skippers of the Flying Dutchman, dat is een merkwaardig gezelschap, door de KLM bij elkaar verzameld. Wij kregen allemaal weer zo'n nieuw huisje mee. Ja. Nog één vraag, meneer Wiegel. Even liberaal in u aansprekend. Zou het niet beter zijn als beide overheden gewoon hun aandeel verkopen? En daar gewoon uitstappen? Nou ja, dat is een heel andere optie. Maar voorlopig zullen ze dat zeker niet doen. En zeker de Fransen doen het niet. Maar zou dat de voorkeur moeten hebben? Nou, laten we eerst. Kijk eens, ik denk dat eerst een beetje orde op zaken moet worden gesteld. En de rust in de tent moet terugkeren. En als dan op een gegeven ogenblik het ook nog goed gaat met de onderneming, dan kan je erover nadenken. Maar op dit ogenblik zou ik dat niet willen doen. Nee, en is dit het beste wat de overheid had kunnen doen, in uw ogen in ieder geval? Ja. Goed, later vandaag dan bent u uitgebreid te horen in de Radio 1-podcast De Dag. Misschien dat de collega's al belden en dat het telefoontje was. Of best gewoon mogelijk. Een goede vriend. Hartelijk dank in ieder geval. Ik wacht rustig af. Ik wens u een zonnige dag. Dat gaat lukken voor iedereen, denk ik. Met dit prachtige klimaat dat wij in Nederland hebben. Wrijvert er nog maar even in, meneer Wiegel. Kon u hem kwijt? Ja. Oké, joei. Dag hoor. Dan gaan wij ook praten met Benno Baksteen. Goedemorgen. Goedemorgen. Luchtvaartdeskundige natuurlijk, oud-verkeersvlieger. En volgens mij zijn er nog wat gezinsleden die actief zijn voor KLM. Twee zoons, toch? Ja, een zoon, schoonzoon en een nicht. Ja. Zijn ze blij met deze geste van de Nederlandse overheid? Met dit, Ja, ik vind het ook geen geste. Want het gaat niet zozeer om de KLM, maar het gaat om luchtvaart. En luchtvaart is. Hey, KLM is een bedrijf, maar luchtvaart niet. Luchtvaart is infrastructuur. En net zoals wegen, spoorwegen. En dat betekent dat je het nodig hebt voor economische ontwikkeling. Ja, en meestal is dat een terrein waarop zich de overheid bezighoudt. Om te zorgen dat die randvoorwaarden het deugen. Ja, want dat is ook wel wat de minister van Financiën heeft aangegeven. Hè? Dit gaat niet alleen om KLM, dit gaat om het zekerstellen van routes, van banen en dus ook van Schiphol. Ja, dat is de essentie. Ja. En dat is heel verstandig om daar dichter bij het vuur te gaan zitten. Dus ik vind het een goede zet. Maar in hoeverre kunnen zij zich echt met de bedrijfsvoering gaan bemoeien? Moet je dat willen? Nou ja, met de bedrijfsvoering zelf moet je ook niet echt bemoeien. Dat moet je overlaten aan KLM en Air France op de operatie gewoon. Maar het gaat om de politieke besluiten daarboven. Hè. Waar gaan we vandaan vliegen? Hoe leggen we de routes? En dus het bedrijf bepaalt dat er behoefte is aan een bepaalde voorziening. Hè. Dus een vervoersstroom die bediend moet worden. Ja, maar de politieke keuzes, waar vandaan doe ik dat? Vanaf Parijs of vanaf Schiphol? En we hebben natuurlijk gezien in andere landen dat als er een overname plaatsvindt waar geen waarborg aan zit, ja, dan wordt zo'n lokale organisatie, een lokaal vliegveld, wordt eigenlijk een beetje leeggezogen. En dat hebben dat op Schiphol gebeurd. Ja, dat moeten we ten koste van alles voorkomen, zegt u. Hoe staat u tegenover de argumenten die wel worden aangehaald rondom het klimaat? Zeggen van ja, dit kabinet was toch zo groen? Dat is ook een heel nuttige discussie, dus ik vind dat je daar heel goed naar moet kijken. Maar wat veel mensen niet beseffen is dat luchtvaart extreem efficiënt is. We hebben bijvoorbeeld op Europese routes gebruik je net zoveel energie als een hoge snelheidslijn. Die wint het alleen maar voor het klimaat, omdat die Eurostar en die Thalys die rijden op stroom uit kerncentrales. Dus dan klopt dat, dan heb je geen CO2-uitstoot. Maar ze hebben daarnaast ook nog heel veel kostbare en ook milieubelastende infrastructuur nodig. Mm. En dat heeft luchtvaart niet. Nee. Dus op hele dikke routes is zo'n trein een prachtig alternatief. Maar op alle andere plekken kan je veel beter, ook voor het milieu, een vliegtuig inzetten. Ja, wat opvallend is, want we horen toch iedere keer als het gaat om klimaatdiscussies, dat met name het vliegverkeer toch zo vervuilend is. Maar dat we het op de een of andere manier, ja, het ons niet lukt om minder in dat vliegtuig te stappen. Framing. De luchtvaartbrandstof is om te beginnen al de kerosine de meest schone die er is. Als je kijkt naar de bijdrage vergeleken met andere vervoermiddelen voor een bepaalde prestatie, is daardoor vaak beter. En de totale bijdrage door de omvang, ja, die is ook niet heel groot, dus 2-3%. En dat groeit wel, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar wat groeit het hardste, dan zijn dat energiecentrales. U vindt dat in ieder geval een drogredenering als je daar nu mee komt? Het is wel belangrijk, ja, om het te bespreken. U moet gewoon naar de feiten kijken. En dan valt, ja, luchtvaart moet natuurlijk bijdragen. En dat doet het ook, want toen ik begon met vliegen, liepen vliegtuigen 1 op 6 per passagier. Liep brandstof per 6 kilometer. Toen ik stopte was het 1 op 44. Ja, ze zijn wel ontwikkeld. Dan ga je met je auto langer na niet eens. Nee, dat... Dan moet je met z'n drieën inzitten. Dat lukt niet zo snel. Meneer Baksen, u bent aan het wandelen, zo te horen. Ja, met de hond inderdaad. Ja. Ah, kijk aan. Ja, het is wat dat betreft een prachtig weer ervoor. Dank in ieder geval dat u eventjes in de uitzending kwam. Graag gedaan. En een fijne dag nog. Dank. Twee zoons dus die werken voor de KLM. Het personeel heeft een media- en gedragscode overigens ondertekend, dus die mogen geen commentaar geven, begrepen wij van een steward die we wel eventjes aan de telefoon hadden, maar die mag dus niet in de uitzending aangeven wat zij vinden. Siri, ben je een beetje overtuigd door het milieu aspect en wat meneer Baksen net zegt? Ja, ja, vooral omdat het natuurlijk, ja, dit zijn mensen die zelf voor de KLM werken. Dus denk ik, ja, natuurlijk. Nou, hij niet meer hoor. Nee, maar wel goed. Gevlogen. Natuurlijk zeg je dan dat kerosine niet vervuilend is en vliegen geen. Nou, hij zet het af tegen andere vormen van openbaar. Ja, die moeten inderdaad, dat ben ik helemaal met hem eens. Die moeten ook aangepakt worden. Maar ik denk dat je alles moet afwegen. Ja. En dat dit niet een goede stap is in ieder geval. In die zin blijf je op je standpunt staan in ieder geval. Ja. Jan Lammers, goedemorgen. Goedemorgen, Jan Lammers uit Aalten. Ik vond dat je beter het geld in de Lufthansa kunt investeren. En dat KLM altijd een tweede bruid gaat krijgen. Omdat wij passen veel meer bij de Duitse cultuur. Kijk ook maar wat de NS doet. Die heeft met zijn Duitse collega, Sidis Abelio. En die doen het erg goed in Duitsland. Ik verwacht gewoon dat het niks wordt tussen Air France en de KLM. Okay. Ja, het gaat stroef, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel natuurlijk Nederlands trots altijd geweest, de hele KLM-tak. Ja, klopt. Ja. Maar je kunt ook met de Duitsers die het spel uitspelen. En dan kun je ook meer gaan samenwerken met Düsseldorf. En dan heb je het probleem, Lelystad ook weg. Kijk eens aan. Ze kijken te ver Europa in. En ik heb liever, ik heb pas geleden met KLM gevolgd. Ze doen het erg goed. En ze zitten een beetje meer, vind ik, in de Lufthansa-stijl dan Air France. Ja, nou, duidelijke theorie. Dank u wel, meneer Lammers. Ja, dank u. Jo. Kees Mossing, ook nog goedemorgen, meneer Mossing. Ja, goedemorgen. Vindt u het een meesterzet of niet? Wat zeg je? Is het een meesterzet wat het kabinet heeft gedaan, of niet? Ik vind het zich een prima zet dat je een beetje zeggenschap in bedrijf krijgt. Ja. Ik kan alleen niet begrijpen dat jij en ik als belastingbetaler daar weer voor opdraaien. Want dat is belastinggeld waar dit mee gekocht wordt. Ja. En dan denk ik, een aantal jaren geleden zijn wij ongevraagd aandeelhouder geworden van een aantal banken. Wij draaien op voor praktisch verlies bij de verkoop van de aandelen van de ABN bijvoorbeeld. Dan blijft de rest weer over, dat mogen wij ook doen. Ik denk, waarom haal je niet 20 jaar lang en 20% van de winst bij die banken weg? Die banken maken giga winsten, koopt daar die aandelen van. Ja, ja. En stort die 700 miljoen die nou naar die aandelen gaat, naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, in de zorg, dat soort dingen. Want nu draaien wij er weer voor op. Ik bedoel, jij en ik betalen voor Griekenland. We staan geramd voor de verlies van de aandelen, ja. Verkoopcontract van de ABN. Is ons nooit gevraagd. Nu wordt er weer niks gevraagd. Nee. Weer van onze centen. Om even het standpunt van de minister nog... Ja, bij de kort nog. Ik weet niet of het geld gaat gestolen. En dan denk ik van... Niet weer. Dat komt heel makkelijk. Waarom kan er niet bij die banken weg? Duidelijk. Dat straf je die banken voor wat ze geflikt hebben. Het punt is duidelijk, meneer Mossing. Ik ga er een eind aan breien, want de reclame komt eraan. En u herhaalt zichzelf een beetje. Maar de frustratie is zeer duidelijk. Overigens zegt Hoekstra, het komt uit het begrotingsoverschot. Dus het kost de belastingbetaler voorlopig helemaal niets. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Oeh, opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd, want we gaan... Vanavond, vanaf 20:15, Feyenoord-Ajax. Aangeraakt, Hens, nee, breed en... En morgenavond, Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. En hij scoort niet. Vanavond en morgenavond om 20:15, halve finales KNVB-beker. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. Haal lekker voordelig een nieuwe sfeer in huis. Kom naar de BTW-vrije dagen bij Carpetright. Wij betalen voor jou de BTW op vele vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Jumbo maaltijdsalades, tweede halve prijs. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Stel je voor, op een dag loop je je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen, ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? 10 uur.